yalla rek yalla deg ngeen mos ñuy netti keñjëkëte tankam ca wër wa la nga xamne moko fa fekk ci walu kiyamtane suñu borom subhanahu wa ta'ala ak yenen yo xamne sa su nekk ñu gis ko gis ngeen ki doon opérer it sa buy opérer ay julit tabarkalla opérer lu bari am ci ndam waye suy opérer safane yi leg leg du ci am ndam ñu laaj ko mune parce que julit xol bi da fay dal tabarkalla yoyu di ay kiyamtane mom ta mune ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah kon subhanahu wa ta'ala mune ar-rasiqun lakin ar-rasiquna fil ilm minhum ci ñom wal mu'minuna ak way gem yi ñom ñep yu'minuna dañuy gem bima unzila ilayka tilim ni wacce ci yow muy alquran wama unzila min qablika ak li ñu wacce mu jitu la muy tawrat ak injil ak zabur muy téré yi jitu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam te it nek téré yo xamne tabarakallah loxoy dama adam yi duggu nañ ci duggin wo xamne ku ne xam nako wal muqimin as-salata ak ñi nga xamne dañuy taxawal julli taxawal julli alquran it muqimi salat ñaare nun la koy waxe du wax rek wal musalluna ñi julli ndax te nit mën ni julli ba nopi am mbugal jang ngeen fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim sahun motax alquran muqimi salat rek lay wax taxawal julli moy ki nga xamne bu julli jote dina ko jappal japp mu jaar ci yoon matale ruku'ya matale sujudya matale sarti wujubya matale sartu sihaya yeb tabarakallah samonté ak mom budé jigen mo mur yaramam wépp ba mu daj téyit la muro fat téyit la muro jot tabarakallah mu julliko téyiluko téyit di tax sa bu nekké ci mbir ba julli jot mu bayiko ñew def ko lola ñoy muqimi salati mo ñi taxawal julli waye ko xamné bu julli joté lég lég bu la fekké ci mbir nga lepp ko ah lola nak mom tabarakallah bokul ci muqimi salati wal mu'tuna zakat ak ñi joxe zakat ñi nga xamne dañuy joxe azaka tabarakallah wal mu'minuna billahi ak ñi gem yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah gem yalla mom ñaare fuñ ko wacce alquran rek daari cey tek gem al-akhirah ndax gem al-akhirah moy tax dunduk nit ki equilibre wu modi li ngay ñak fi da ngay xamne da ko joti fele li ngay liggey fi da ngay xamne dañu ko dañ la ko fay fele motax usulul iman bi mu nekké ñet fu yalla waxe ñaari indi ñaari muy gem yalla gem al-akhirah bu ñettel ba mo doonon gem annubuwat muy yunuti ya ali musallatu wasallam ulaika ñimalni ulaika ñi nga xamne geejju nañ ci xam xam gem yalla gem alquran gem tere ye ko jitu di taxawal julli di joxe asaka gem yalla gem alakhirah ñoñu sa nutihim dañu len jox ajran azima pay gu reey tabarakallah ajran azima pay gu mag waxna kéro ci tafsir bu lené lu yalla ne da reuy dafa reuy ndax yalla ku reuy la lu reuy fi mom rek lu reuy la tabarakallah su ko defé kon suñu tafsir fofu la yam tabarakallah ci bisub tay bi ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu setu nañu ci katunu borom bi tabarak wa ta'ala ci seen tafsir qur'an biñ leen di defal ay bes bu jot ci waxtu bi xam ngeen ne ñi ngi taxaw nak yeen ci suratu nisa bi mu amé timiri aya ak juroom ben fuk ak ñaar wara doore tay ci timiri aya ak juroom ben fuk ak ñatt ba ci timiri aya ak juroom ñaar fuk ak juroom ben ci fisar bi jexé sama borom tabaaraku ta'ala li nga xamé ne netti na al yahudu ak li nga xamné seeni xol ëmb nako ci walu weddi Isa ak Muhammad ajit li nga xamne wax nañ ñu ne dañ ko daaj mi ngi tuddu fi nak ne yunus yef ali musallatu wassalam dañ leen wara gëm yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne mo leen yoni mo yoni yunus yef mubashirina wa munzirin di xuppe ak begle mu daadi wote nak mom suñu borom tabaaraku ta'ala ne legi pas pas du do lo xamne nit ki daf ci def xuluw ci moy eppal bëgg ab yonent ba nan ko doomi yalla nga wala nga nan moy ñettelu ñett ñi bu ko defé fofu moy jëm ci walu li jéxal sar bi ak li nga xamné moy jëm ci atté miraf yalla neena tabaaraku ta'ala bismillahir rahmanir rahim inna awhayna ilayka inna naka ñun yalla awhayna ilayka wahyunan la yow yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kama awhayna ila nuhin niñu wahyo won nuh salawatullahi wa salamu alayhi yalla min koy wax man ni wahyu nuh mala wahyu kula weddi ku nek kon da melni ku wad nuh ndax yeena bok ben décret bo xamne mo len fal yeen ñaar ñep wan nabiyina min ba'dihi ak yunus yi nga xamne ñew nañu ginaaw nuh ñom ñep ben décret mo len fal ku ci weddi kenn ku nek weddi nga ñep ndax décret bi len fal tabaaraku ta'ala moko signé wa awhayna ila ibrahima muneko wahyuna la wahyu nuh ak yunus ye ko jitu wala yu tag ci ginaawam wahyu nañu ibrahim wahyu nak moy suñu borom tabaaraku ta'ala day wax ko bi yunus wax jo xamne ji yunus bi dong mo koy deg teet lu gaaw lay don teet shari'a lay indi aw teralil awhayna lu lay tek mune wahyu nañu ibrahima wa isma'il amna gor guñ wax isma'il go xamne dom la won ci ibrahima yalla neena wahyu nako dom ju jublu won wa ishaq amna dom mom juñ wax ishaq yalla neena momit wahyu won nako wa yaqub ak dom ji ak yaqub mom tamit wahyu won nako wal asbat ak sidiya ñeca nek ay yonenti ñomit wahyu na len wa isa mun isa it wahyu won nako wa ayyub ak yunus bañ wax ayyub te muy muñ keut ba nga xamne febar bu metti ba dalon nako wa yunus ak yunus yalla yunus te moy ki nga xamne mom la jëd wo won non wa harun ak harun te moy mbokk musa ma wa sulayman ak kuñu wax sulayman te moy borom gelaw la ñun ñepp yalla neena wahyu na len wa atayna joxon nañu zaburan zabur daud yunus buñ wax daud kon yonenti yeb alayhi msalatu wassalam sama borom tabaaraku ta'ala wahyu len wax ne décret bi len fal ben la muy sallallahu alayhi wasallam nuh ibrahim isma'il ishaq yaqub isa ayyub yunus harun sulayman ak daud mu nek fi fukk yonent ak ñaar yo xamne ben décret la len tabaaraku ta'ala fale mune yonent yoyi alayhi salatu wassalam bo ci wedde kenn weddi nga yonent yepp alayhi salatu wassalam kon ni ngay def moy gem len ñom ñaap alayhi salatu wassalam waye bo ci wedde kenn rek yalla neena weddi nga yonent mune ko wa rusulan ak yenen yonent yo xamne qad qasafnahum alayka netti dinañ la seeni qissa te ñewul ci liste bi amna yenen yonent yo xamne liste bi mo doon lim legi seeni tour ñew ci te yalla tabaaraku ta'ala netti leena yoonte bi alayhi salatu wassalam seeni jaar jaar min qablu bu yagg la ko netti won wa rusulan amna yenen yoonte yo xamne lam naqsuhum alayka netti luma le seeni qissa ñom alquran ko fonko qissa la ndax qissa luy jangale la motax tabaaraku ta'ala jangal salawatu wassalamu alayhi walu gogu xamal ko ci yonent yi alayhi salatu wassalam seeni jaar jaar yu bare bare yo xamne netti nako ko wa kallama allah yalla wax nak musa kuñu wax musa takliman ak wax yalla wax nak musa takliman bu ne takliman nak moy wax je nekul wax jo xamne majas la takliman dafa nek innama ukida rafa'an li ihtimal al majas تعلم نينا لولا التأكيد لجاز أن نقول قد كلمت لك فلانا بمعنى كتبت إليه رقعة في الله وقتون تكليما بوبيني نيت لاتر من غاني واخ نانغ موم سوكو تليفوني من غاني واخ نانغ موم سوكو جونجي صاح نيغي ديف اك موما من غاني واخ نانغ موم واي بو ني تكليما نك لول موم لجي اموتول لنن ورانتي يالا دافا واخ kidi Musa wax yo xamne takliman lam yakun illa kalaman masmu'an min Allah ta'ala kenn ko yalla waxe ak nam waxe ak mom lolou mi ngi ci tafsir Qurtubi ci juroom benn la jukki ba yalla neena rusulan listidini mala netti ak ñamal netti lut ak ñuma filim legi ñom ñepp ay yonent la mubashirin yonent yo xamne dañuy degal ñaleen top ci duggu aljanna wa munzirina ak yunit yo xamne dañuy xop ñaleen moy ci sawara li alla yakuna ngir mu baña nek lin nas ci nit ñi baña am ala allah ci kaw ci yalla hujjatun wenn lay ba'd ar rusul ginaaw yunit yalla nañu su ngeen gisee may yonne ay yunit moy dama bañ kenn ci yeen am aw lay bi maana ku dem ci yalla ne ko xawmo numa lay jaamo mu ne yonne won na lay ay yunit té nga la joon fanu jaaroon sonu yalla man day ah dama febaron mune la yunit yalla amon na yunit ñox ayyub bu fekke febar ngay wax mo la gëna febar fuuf nga ne yalla man dama nekkon ko xamni ki dama amon ndomba tank bo xamni mo té won man la jaamu mun la Suleyman mo la ëppon ndomba tank fuuf nga ne yalla man dama bari won ak njabot moma té won mune la yaqub mo la ëpp njabot fuuf nga ne yalla man dama amu tonu njabot mune la isa mo la gën ñakku njabot fuuf nga ne yalla man dama nekkon ku amu ton khalif bu bari mune la salawatu llahi wasalamu alayhi mo la gën ñak khalif fuuf mom dal fo wax rek nga ne yalla dama yoron mecc mo xamne ci la dan xey di gont mune daawud ala daquna liggey fuuf fep fo tek ne fa nga bëgg jaar suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena buntu bobé mum fatna ko rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nas ala llahi hujjatun ba'd ar-rusul ken du am aw lay fa suñu borom tabaaraku ta'ala wa qala allah yalla nekna azizan diko tedd hakima diko xereñ ko xereñ la ndax mom yalla tabaaraku ta'ala lepp lu mu teural noné la yalla dafa nek azizan fi mulkihi hakiman fi sun'ihi numu def rek non la mu dal tambuli nak tontu ñi nga xamne ñoy al yahud mu ne yaangi ni nak yow salawatu llahi wasalamu alayhi yunit yalla muhammad yoni na la yoni yunit yi ma waxon legi yoni ñama la netti won yoni ñama la netti wut nit ñi nak amna ci ñoom ñi weddi ne yow dobi yunit lakin waye lu mëna xew gëm nañ ko gëmuñu ko amnañu ko gëm amnañu ko weddi lu mëna xew dal Allahu yalla mom yashhadu mi ngi sédé bima anzala ilayka tilim wacce ci yow sédé na mom yalla ne yow ab yunit nga anzalahu bi ilmihi dako wacce ci xam xamam xamne yow mi ab yunit nga wal malaikatu yashhadun li yalla sédé malaika yi ñoomit sédé nañ ko anzalahu bi ilmihi alqaf الذي لا يعلمه غيره باسلوب يعجز عنه كل بليق والملائكه يشهدون كذلك بما انزل الله اليك مولم لي الله واتي تي يو واتي كو نام كو واتي ملائكه علي عليه الصلاه والسلام نيوم تبيت گم نانيوكو سيد نانيوكو لغي نك وكفى بالله شهيدا يالا دوينا سيد بولا نييب ودي وون تي يالا موم tamponel la signel la ni aw yonentiga ne la woor ne fo meuna dem ab yonentiga bo dem ci ben liggeyu kay liggey kat yep buñu andon signel wenn keuyit te ka nga xamne moy njitum fañuy liggey signewuko keuyit wowe du jall waye bu ñepp lankon tudd ci naaji wa lank na lool du dox te fekk mom mu signe ko keuyit wowe lu yag yag mom moy dox yalla tabaaraku ta'ala neena bu ñepp lankon ñi ci kaw suuf ñi jitu ñi top ginaaw ñepp ne salawatu llahi salaamu alayhi wa sallam mu ne ko loola mo bum la naqari naka wa kafa billahi shahida man doyna sede te sedna li ab yunus dugal innal ladhina ñinga xamne nak kafaru weddi nañ ne yow dob yunus wa saddu an sabilillahi galan kor yoonu yalla bi bañ mu leer bañu top la ku def lool ñoña qaddallu sank nañu dalalam ba'ida sank gu sari go xamne gi dogaat yoonu la la jafé ndax sanku moy nga tek aw yoon wo xamne dafa jëm ci dëkk nga japp ne yoon wi dëkk bi nga jëm la jëm ndekate mu nga jëm ci yenen yoon ba nga sori lol bu sa essence jeexé lul moy sanku bu sori pour dogaat yoonu dara jëf innal ladhina nga xamne kafaru ñam wedde nañ aw zalamu wa zalamu wala ñu togn lam yakunillahu yalla nekut li yaghfir lakum ngir balé bu doon ci wolof da ngay wax ni yalla amul jotuk balen bu doon ci wolof ñi nga xamne dañoo wedd yalla tege ci nak di togn lam yakunillahu liyaghfir lahu yalla nekku fi di len bal bu doon ci wolof da ngay wax ni yalla amul jotuk bal len manam ñoo ñom duñu len bal wedd yalla tecc di togn teural seeni togn ñoo ñu yalla duñu len bal yalla ñu yalla mussel ci yalla ñaku ñoo bal wala li yahdihum dul neeku fi it di len jubal tayxan aw yoon ñoo ñan yalla du len orienter ñi wedd yalla yalla du len orienter mukk jama'u bayna al kufri wal ma'asi ñoo ñu yalla du len jéggel mukk waaw su ko defé yalla du len orienter modi yalla su fekke da nga bëgg mu tek la ci aw yoon nga jël ab orientation té mom benn téré la fi am ci kaw suuf bo xamni du mo orientation téré bobu boole téré ya ko jitu won yépp def ci biram nga xamne boko jëlé yoon nga tégué mom la yalla rëdd nga sap téré ba tek fele duma ko top yalla néna koku mënu mako tek ci aw yoon wa ci misal bo ñewon garage fekk yow da nga bëgg dem ci garage bi ben auto mo fi nek ak mini car dongo auto yi fi nek yep amu ci ben bo xamne bi da nga dem yep dañu par mini car bobu nak nga ñew taxaw fekk mu jëm ci nga dem man ci la jëm ñu la yéggal gëna duma yegg lila wa garage bi wax moy ñun mënu ñu la yobbu ci ki bëgg dem ci te fekk garage bi ben auto rek mo ci nek ni ngay def moy yegg ci auto ba te tok auto bobé bala ngeen taggo dana la ceppel ci waye sonu do ci yegg nak te mom dong mo fi nek ci auto su baba do dem ci naka nonu alquranul karim bu fi nekke di téré bo xamné bi akhirul kutubi nuzulan mu mu jawati ci téré yeb nga xamné waccone ci yunus ta alayhi salatu wassalam nga ñew bayiko fi yow ne do ci jaar yalla lim lay wax moy lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum tariqa fum len mëna tek mu ne du len tek sen illa ludu tariqa jahannam yoon wajam jahannam yoon wajam jahannam mom kuñ ca tek ngay nong nong ni bis bo sigge rek ak jahannam kuy la ciow yoon wajam ci dekk ñu tek la ci yoon wo xamne ci benen dekk la jëm te yow xamulo fa ngay nong nong ni rek bo sigge rek da nga la ag fa wa jo xamne dafa jëm jurbel dem ba ties xamul nak fan la jëm ñu tek ko yoon wajam ca chamoñam mu jeegi ray ba dadi jaar noné tabarkalla bu yagge famuy dem moy nar la jëm waye mum xamuton yoon wi jurbel la jëmon bu don da xam yoon bi bu ñewé ba fofu day jël wetuk nday joram rek da cipp yoon wi jaar ci walu course ba ndaysan dadi wutu jurbel waye comme xamu fi te kikoy orienter mom moko tek ci yoon wolé fofu lay dem moy so gëmut ci lay orienter it ñew na la yoon wi mo jëm jurbel sabat nday jor yow xamo yoon wi nga ne ko da ngay waxe yoon wi jëmul jurbel daam nako yoonu sama chamoy mo jëm jurbel top ko ah fa nga jëm moy nar rek ngay jëm modi kon ki nga xamne tabaraku taala def ne duko tek ci yoon illa tariqa jahannam ludul yoon jahannam fofu la jaar rek nong nongi bag su agge nak ngay san ndax day ag depp yalla ne dede da jey duggu te qalidina fiha abada ci lay sax ba faw day top yoon rek ngay san ben kemax dir jahannama te su demé qalidina fiha ci lay sax rek muni abadan ba faw waaw lutax ñu fay sax ba faw mu ne ndax dañoo boole jama'u baynal kufri wal zulm dañoo boole togn ak wedd yalla dañoo boole togn ak wedd yalla bo demé ci tabari moy lay wax nu nan jahadu risalata muhammad fa kafaru billahi wa zalamu bi manaqibihim wala bi manazilihim ala al kufri ñu daldi wedd li nga xamne modi yunusi bi sallallahu alayhi wasallam ba nopi wedd yalla tabaraku taala wala bok diko bokale wa kana nekna zalika tek nit ci yoon muy nong nongi ba dugg sawara nekna yasiran dil yambu ala allah ci yalla lolou yambu yalla la dem sawara mom tek law yoon nga nong nongi ba wal ba tiku dugg lu yambu yalla la yalla yalla musal ci tege ci yoon di nong nongi ba dem sawara ya yoon na ey gen nit ñi nité wote la bo xamne tabaraku taala wote nako ci alquran ay yoon yu bare bare ni mu wote ya ayyuhallazina amanu wa ya ayyuhallazina amanu ñu gëna bari ya ayyuhannas e yeen nit ñi nité qad ja'akumur rasul yununti bi dikal na len sallallahu alayhi wasallam bil haqqi deug andil na len deug min rabbikum deug ga jogo ci sen borom fa aminu gem len tere bi gem alquran khayral lakum moy aw yu ci yeen gëm alquran moy yiw ci ñepp ndax fu jaxlé amé buñu démé ci mom alquran mu lér ko wa in takfuru bu ngeen wéddé alquran wa in takfuru bu ngeen wéddé yoonenti bi wa in takfuru bu ngeen wéddé yalla fa inna lillahi yalla mom mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ard mom mom li ci suuf lepp kon suñu ko wéddé da ko dul wañi dara buñu wéddé yoonenti bi du ko wañi dara buñu wéjé alquran du ko wañi dara li wañi ci ñun lay wañi motax yalla bu ñepp ci kaw suuf ma ci won weddiko lool du ko wañi dara motax wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi jaamu gi ñi jaamu yalla tabaaraku ta'ala du loolu moy yok ay garatam ñak ko jaamu du loolu day wañi ay garatam ndax yalla li ci asman moko mom li ci suuf moko mom lool nak doyna ko sekk mbokk yi ku momon taxi ci dakar yépp ñi daw di la wér nga mom essence ci dakar yépp ñi jaay di la wér nga mom super ci dakar yépp ñu jaay di la werte nga mom sotara ci dakar yépp ñu daw di la werte auto yu wex yoy tabarkallah nga mom yépp ñu daw di la werte nga ñew ci benn kër di xaaran añ wa kër ga bëgg la xiss xiss goga ñu lay xiss dula wañi dara dara dara ndax japp na né 300 yu jënd platité wala 400 dula te ndax li nga mom ci biir dakar waaw so momon aduna ak la ci biiram kon numuy mel yalla momel gi mom asaman ak ci biir suuf ak li ci kaw ak li ci biti lepp ñepp and nañu weddi ko du ko wañi dara lamuy wañi sax kay ci ñom lay nek tabarakallah wa kana allah yalla nek na aliman diko xam hakima diko xereñ ba lum teural lu nek noné la wara tedde ya ahlul kitab ayen ahlul kitab al yahudu wan nasara la taghlu fi dinikum bu len def xulwu bu len eppal ci sen diine xul wu moy nga bëgg dara ba bëgg ga ëpp wala nga bañ dara ba bañ ga ëpp loolu ñun koy wax alul kitab waye ñun tam ñi nga xam ni ñuy muslimo ni ñun ñukoy wax am mbir bokoy bëgg bul ko bëgg bam ëpp bam duggal la ci nga tek ko fu mu warta tege waye bokoy bañ buñ bul ko bañ bam ëpp ba tax na koy tek fa nga war tege mune la taqlu bulen eppal fi dinikum wala taqulu bulen wax ala allahi yalla illa al haqq lu dul dëgg bu ci kenn ci wax ci yalla lu dul deug diko wutal ay dom ak diko wutal ay soxnaat diko wutal ay frère ak ay nawlek bu kenn wax ci yeen lu mu xamul ci yalla ndax yalla kat la ilaha illa huwa kulud yalla du yalla innamal masih ku barkel koku ñu wax isa ibnu maryam sey doomu maryam du dara lu dul rasulullah ndawul yalla ndawul yalla rek la yalla tabaaraku ta'ala ñaari baat yi wax na ko ñaar waxna ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama muhammadun illa rasulun muhammad du dar ludul ab yonent rek sallallahu alaihi wasallam fofu li yalla yi bare moy day bañ nga dugg ci walu pass pass walu tawhid fo xamni fi dugg fa dalay tax seurex ba do ma newo ni ko wat motax bi nga xamé ne salawatu alaihi wasallamu alayhi mi ngi xex uhud ba la ka xew xew ca waja daat ne gagné nañ salawatu alayhi wa alihi ba gañu genn nañ ko aduna ñepp daal fasté sen loxo yalla ne len ah nekati ñeen bu muhammad genné aduna ngeen fasté sen loxo sallallahu alayhi wasallam wama muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul bi yonent dongala ay yonent jitu won nañ ko waye gis nga isa fi yalla daal bëgg won nit ñi ne len nit la programme ak yitte moko tax mel ni mel programme ak yitte motax yaayam mel ni mel programme ak yitte motax yaayam bar yaayam ak mom ñu am kérang yi ñu am programme boba ak yitte ji ba légui mi ngi ci kaw suuf ku jaar ci programme ba ak yitte rek tabarkallah am kérang yi nga xamne mom nga yeyo ci nit tolok na nga jaar ci bir kérang ya kon nak na ngeen xamne Isa ibn Maryam yoonenti yalla dong la wa kalimatuhu batam layit batukun la alqaha ila maryam musanni batba ca maryam jox ko jibril muy kun mu dadi juddu min khayri wasitati abin nga xamne amul baye alqaha ila maryam wa ruhun agru lahit minhu gutuke fa yalla tabaaraku ta'ala minhu nak batu minhu batu min da fay nek leg leg liñu wax tabi'id tabi'id moy ngane ben way mayma minal ma'i ci ndokh mi su la maye ci ndox mi so naane ndox mi day wañiko ndax ci ndox mi nga naan batim min day tek fofu day tek lolu wa qad taati li ibtida'il ghaaya leg leg day ñew ngir tambali wax nga xamne teccuul ne da nga jël ci ndox mi jox nit ki waye dafa tekki ab jogu kay ngir wax motax wa ruuhan minhu dilu kemtane ci waxinu alquran waye bul ko jappé rek waxinu arab rek ne minhu ma nga joge ci yalla ndax yalla dara du joge ci mom muy manki dara du yok ci mom muy yok motax ben docteur dafa ñew ci Harun Rashid te nekkuton ci l'islam tok fa ak al imam al waqidi radhiyallahu anhu ben bis docteur bobu dal ni imam al waqidi seen teeri bi amna ci lo xamne day tektale ne Isa ci yalla la joge muneko ha muneko waaw al waqidi neko ya ko jang muneko waaw muneko waxal muneko dal di koy jangal aya joju neko innamal masih Isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam daneko wa ruhun minhu daneko denga minhu joju waqidi neko waaw gor ndax jang nga alquran muneko waaw muneko deggo yalla di wax fenen nan wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu deggatu bat minhu fofu muneko an kay muneko su fekkene minhu ji ci nga bëgg taxaw bané Isa ni ngi joge ci yalla muneko waaw muneko asaman fi suuf ci ak li fi neeku lepp minhu ji loko bëgg tekke rek docteur bi da neko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kérok Harun Rashid kontan na lol fap neexal neexal ko al waqidi dadi koy tek ci wetam ne ko yow borom xam xam bu melni man bu melni yow kon waru di ma sari wax di may wax bo dem ci tafsir abi saoud ci jukki bu ndeuk ba khatum ñenti témèr ak ben wax ji ma nga ca bo ca demé fekk ko ca insha allah kon nak yalla neena fa aminu billahi gem len yalla ni ngeen wara gem yalla te tek ko fi yalla war tay wa rusulihi gem len yonentam yep alihi salatu wassalam la tambale ca nooh ba ak ci muhammad sallallahu alaihi wasallam te xamna ñoom ñep ño bokk ben mission bu ñuy dox moy jangal nit ñi lu leen taxa am seen ngeerumu borom loolu mo taxone yonenti yi alihi salatu wassalam ñew jangal lo xamne fi sa'adatun nasi fi dunya wal akhirah wala taqulu bulan waqati muk nan yalla yi salatu ñet yalla yalla neena wala taqulu bulan waqati nan yalla yi salatu ñet yalla lañ ngeen nan bay gi dom je xel mu sel mi yalla neena bulan ko waqati muk intahu baylan wax joju bay wax joju khayral lakum mo gën ci yeen innama allah li fi nek yalla ilahu wahidun ben yalla innama allah ilahu wahid yalla ben yalla rek la amul rak amul mak amul ndey amul bay amul dom amul nawle qul huwallahu ahad allah samad lam yalid walam yulad jurul ken ken juruko walam yakul lahu kufuwan ahad ken du nawle amul ken ko xamne ki bu yalla beug def dalay wax ne limay beug def lu ci saxalat nga ne ko ah ken ko far bayyi mu ne kon bayinako yalla amul lolu yalla lu beug def rek dakoy def te bu nappe signe fa ne fa'alun lima yuridu mako def ndax moma neex yalla subhanahu sel ñel nako an yakuna lahu walad ci muy am dom yalla sorina muy am dom ndax ku am dom do meuna teurel luway de manam bi ñi fi waxtane le loi historique al qawanin al kawniya ci emission yu wess yele waxon nañ len ne de ku dund ku nek da nga de bu ben way yoron loi de mu am domam ju jang ba jang mi jeex mu dem bitim rew école yi mag yoy ñoomen sorbonne jang fa ba nga xamne legi mom lañ def directeur banque mondiale sakum kom komum aduna mi mu wara jël sak momu nak ci fin de mois bi ñu nek muy octobre bi nga xamé ne ñew na ci dëkk bi ñibisi fébar ne ko tap bu ko wara ray papam yor loi yi nga xamné moy dé dama né koku bo mëna tool dañ ko bayyi ba décembre bu dé mu dora dé ndax mu mën fay liggéey 3 mois yo xamné papam dina mëna jël ci soldam bo bi lum aggalé état sam bi lum aggalé carte agricole bi mu lebon nangam nangam dor ko bayyi mu de yalla su fekkone loi de da ko tek ci loxol nit wala yalla am dom nit amé dom kon dama ne su dee jotee am nañ lu ñu dee. looloo lay xamal ne yàlla subhanahu an yakuna lahu walad, yàlla du am doom, jomb naa am doom, ndax am na yooyu ku am doom du ko mën. Képp ku am doom daal di tàmbalee manqué, ndax nit su amee doom day jaaxaan doom ji di jóg ci kol bi muy reetaan defe ne moo ci nekk, wala mu jël doom ji di ko aj ca kaw di xulli ay bëtam naan ko yaa nguub. Maanaam manqué yooyu dina ci nit, yàlla ci nit la koy def, du na ci moom. ay fenêtre la yoo xam ne yàlla koy ubbil nit ngir wan ko ne ko yow gis nga fii, mu ne ko sa mbir a ngi fii.